zbadane są jego wyroki. Nie, nigdy nie wiesz, gdzie zlądujesz, choć z premedytacją stawiasz swoje kroki. Ze szczytu zawsze spadasz nisko, a im wyżej pniesz się w górę, tym bardziej robi się ślisko. Uważaj, na początku wyśniłeś sobie marzenie i stanęło przed tobą, jak niezdobyta góra szczytem w chmurach, milcząca, błyszcząca w błyskach słońca. Przysięgłeś, że będziesz się starał zdobyć ją do końca i poświęciłeś życie, choć kosa losu podcinała skrzydła i walka ci już przydła. Wytrwałeś, gdy inni upadali, ty wciąż stałeś, targany bólem niosłeś własny krzyż i piąłeś się wciąż wyż. Spójrz, co się stało, co ci pozostało. Widzisz, już nie kochasz, tylko nienawidzisz. Tak bardzo tego chciałeś, teraz masz, lecz przegrałeś. Dostałeś się na szczyt, zacząłeś już tworzyć mit. Nagle dawny człowiek znikł i pojawił się nowy, zaślepiony swą wielkością, zniszczony popularnością, upojony niewiernością, z miłością tylko do siebie. Miliony wykrzykują twoje imię, lecz potknij się tylko, zaraz uwielbienie zginie. Przeminie zostawiając pustkę, sprzedałeś się za sławę, oszustkę. Wyrzekłeś się przyjaciół i rodziny, mówiąc, że jesteś bez winy. Chłopcze, nie wiesz, co się stało, wkradła się w twoje serce ukradkiem pycha, co przychodzi przed upadkiem. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Zesz się, gdy upadasz, bierz się w garść. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Zesz się, gdy upadasz, bierz się w garść. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Zesz się, gdy upadasz, bierz się w garść. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Start. I pobiegły szczury wyścigu, bo lepsze życie. Depczą się, gryzą się, walczą o miejsce przy korycie. Swój na swego, rój złego. Bój się tego chorego, jego kolego bardziej niż wroga. Bój się, kiedy w wyścigu podwinie ci się noga. Niech nie opuszcza ciebie twoga sroga, bo jeszcze długa droga pełna wroga. Niech szare futro będzie jak sędziowska toga. Pazury, łapy, zęby jak narzędzie kata. Wydałeś wyrok na brata, wykonaj, pokonaj lub skonaj. Po szachu brachu doprowadza się do mata. Nie okazuj strachu brachu, bo skończysz piachu jak szmata. Skrupuły zamień na mózgu, by pruły. Zatruj języka bez słowa, pluły i truły. Niech spojrzenie w oczy mroczy, jak szpacer bez księżycowej nocy. Bez obaw, spraw, aby kłamały, usypiały czujność, spudzały ufność. Nadszedł czas, by serce zmienił w głaz. Raz na zawsze uczuciom pas. W sumie nie to wstyd, co zbryt zapewnia byt. I teraz ty bardziej zły niż ci najbardziej źli. Jak pły słyszasz ich, tniesz, rwiesz nóż, krew, dobiegłeś, wygrałeś, dostrzegłeś, co dostałeś i śmiałeś się, stałeś, tak sam pomyślałeś, co masz, ale komu to dasz? To z kim się podzielisz, komu się pochwalisz? Zniknęli, zniknęli, a w ich miejsce pojawiła się refleksja. Co przychodzi, kiedy kończy się lekcja? Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Zesz się, gdy upadasz, bierz się w garść. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Zesz się, gdy upadasz, bierz się w garść. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem. Zesz się, gdy upadasz, bierz się w garść. Kiedy zatruwa cię swym jadem, walcz, aby nie stać się gazem.